Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Afdalus salati ve etemmut teslim. Ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Biz ilk dersimizde amilimiz var, ma'mulumuz var, irab var dedik. Amil, amel eden, etki eden, ma'mul üzerinde etki edilen, irab açığa çıkan şeydir dedik. Bir örnekle açıklayacak olursak, inne zeyden qa'imun. İnne amel etti. İnne amil denir. Zeyden ma'muldür. İnne zeyd üzerinde amel etti. Açığa ise fetha çıktı. Zeyden şeklinde fetha çıktı. Amil, ma'mul, irab. 60 tane amilimiz, 30 tane ma'mulümüz, 10 tane de irabımız vardı. Ma'mul ile irabı bir kenara bıraktık. 60 amile geldik. Lafzi ve manevi olmak üzere ikiye ayırdık. Lafzi dilde açığa çıkan, manevi kural şey dilde açığa çıkmayan. Orada var ama görünmüyor. Lafziyi kendi arasında ikiye ayırdık. Sema'i ve kıyasi. Sema'iler 49 tanedir. Kıyasiler de 9 tanedir. 58. 2 tane de manevi vardır. 60 zaten. Tamam mı hocam? Sema'iler 49 tanedir dedik. Neydi sema'iler? Arap bir kural vermiyor. Bu kelime bunu yapar diyor. Bitti. Bu kelime bunu yapar. Biz sema'ileri 5 grupta inceledik. İnceleyeceğiz. Toplam 49 tane. Bu 5 grup neye göre ayrılıyor? Yani neye göre 5 grup ayrıldı bu? Yaptıkları amele göre. Bu birinci grupta işleyeceğimiz amiller hangi ameli yapıyor? Bir bakın bakalım. Onu öğreteceğim size. İkinci grupta işleyeceklerimiz hangi ameli yapıyor? Onu öğreteceğim. Üçüncü grupta işleyeceklerimiz hangi ameli yapıyor? Onu öğreteceğim diyecek. Ennev'ul evvel, birinci grup hurufun, harflerdir. Tecurru ismen vahiden fakat. Sadece tek bir ismi cer eden harflerdir. Cer demek yani şimdilik bilin kesra. Cerra yecrur çekmek, asılmaktır zaten. Cerra ne demek? Çekmek. Kimine göre harekeyi yukarıdan aşağı çektiği için cerdenmiş. Harfi cerler. Ha, biz şimdi birinci grupta hurufun bazı harfler göreceğiz. Tecurru cer ediyor. İsmen vahiden fakat. Bir ismi cer ediyor. İsmi cer etmesi demek şimdilik bu şekilde bilin kesralaması demek. Ne yapması? Kesralaması. O halde şimdi burada okuyacağımız harfler ismin önüne geliyor. İsmin sonunu kesra yapıyor. İsmin sonunu kesra yapıyor. Buradaki harfleri gördüğümüz zaman arkasında bir isim olacak. İsmin sonunda kesra olacak. Bitti, bu kadar basit. Ennev'ul evvel hurufun tecurru ismen vahiden fakat tusemma hurufel cerri ve hurufel idafeti. Bunlar huruf-i cer ve huruf-i izafe olarak isimlendirilir. Huruf, harf-i cerler veya izafet harfler olarak isimlendirilir. Ve hiye bunlar 20, 20 tanedir. Bunlar toplam 20 tanedir. Biraz baş alıyoruz. Sema'i kıyasi, sema'iler 5 grupta. 5 gruptan birincisi harf-i cerler. İsmin önüne gelecek. İsmin önüne gelecek. İsmin sonunu kesra yapacak. Siz şimdilik kesra bilin de kesra değil aslında. İsmin önüne gelecek, ismin sonu ne yapacak? Kesra. Bunlar da kaç tanedir? 20 tanedir. El-evvelu, birincisi el-ba'u, birincisi ba'dır. Bunlar ne manaya geliyor? Birçok manaya geliyor. Bunları mufassal kitaplarda göreceğiz. Mesela el-ba, ilsak manasına gelir, ta'diyet bildirir, birçok şey vardır. Bunları mufassal kitaplarda ileride göreceğiz. El-ba'u, o halde ey talebe, sen ba harfini, bunlar harftir zaten, ba harfini gördüğün zaman ba harfinden sonra bir tane isim olacak. O ismin sonunda kesra olacak. Ba harfinden sonra bir tane isim olacak. O ismin sonu da kesralı olacak. Nahvu örnek. Nahvu örnek demektir. Âmentu. Ben iman ettim. Âmene. Âmene. Âmenu. Âmenet. Âmenete. Âmenne. Âmente. Âmentume. Âmentum. Âmenti. Âmentume. Âmentunne. Âmentu, ben iman ettim. Billahi, Allah'a iman ettim. Ba geldi bak orada harfi cer. Lafzatullah harfi cer ile kesralandı. Yani mecrur oldu. Şimdi bu lafzı öğretelim. Bu lafzı öğretelim. Ba harfi cerdir orada. Harfi cer amildir. Lafzatullah, Allah lafzı ma'muldür. Ma'muldür. Açığa kesra çıkmıştır. Tamam. Allah lafzı kesralandığı için ona mecrur, cer edilmiş lafız denir. Cer edilmiş kelime. Allah, lafzatullah, ba ile mecrur olmuştur denir. Cer edilmiş. Yani kesralanmış. Kesralanmışa ne denir? Cer edilmiş. Kesralanmış demi, yani şimdilik böyle bilin ama bu ibare biraz yanlış. Ama böyle bilmeniz şimdilik doğru. İleride bu yanlışı doğrultacağız. Oldu mu? وَبِهِ لَاُبْعَثَنَّ Bu örnek biraz şey bir örnek, uygun olmayan bir örnek ama وَبِهِ ona لَاُبْعَثَنَّ tekrar döndürüleceğiz, yeniden diriltileceğiz. Buradaki ba harfi cerdir. Sonunda ha vardır. Burada iki örnek verdi. Şunu anlatmaya çalıştı. Harfi cer, harfi cer açık ismin önüne de gelebilir, zamirin önüne de gelebilir. Ama zamir önüne geldiği için zamirler mebnidir. Mebni ne demek talebe bilmiyor. Zamirde cer alameti nasıl açığa çıkacak, mahalli açığa çıkacak onu da bilmiyor. Burayı hiç anlatmadan geçelim. Yani anlatmaya kalktığımız zaman o kadar çok bilinmez var. Birincisi neymiş? Ba harfiymiş. Ve sani ikincisi min. İkincisi min harfi. Şimdilik bilin dendan. Minel medraseti okuldan. Minel beyti evden. Mine suki pazardan. Min harfi cerdir. İsmin önüne gelir. İsmin önüne gelir. Mine amil denir. Minel beyti el beyt. Minin mamulüdür. Kesralanmıştır. Denir ki elbeyt min ile mecrur olmuştur. Min ile cerlenmiştir. Mecrur olmuştur yani. Evet. Örneğimiz neymiş bakalım bir. Tübtü min kulli zembin. Tübtü min kulli zembin. Tübtü tabe tabe tabu. Tübte tübtü ma tübtüm. Tübti tübtü ma tübtünne. Tübtü. Öyle mi? Ben tövbe ettim. Min kulli hepsinden, zenbin günahların hepsinden ben tövbe ettim. Günahların hepsinden ben tövbe ettim. Tübtü min kulli zenbin. Min harfi cerdir. Kendisinden sonra isim gelir. Küllü her ismi gelmiş. O ismin sonunu kesralı yapar. Bak kesra yapmış. Min kullu okumadık. Min kulle okumadık. Min kulli okuduk. Evet. Ve salisi üçüncüsü iladır. E-a manası verir. İle suki, şimdilik böyle bilin. Pazara, ilel medraseti, okula, ilel beyti, eve demektir. İla bu manayı verir. Tübtü ilallahi, Allah'a tövbe ettim. Tübtü, tabe fiil, tü fail, ila harfi cer. Allahi lafzatullah kesralı oldu. İlah harfi ceri lafzatullahın üzerinde amel etti. Lafzatullah mecrur isim oldu. İla ile mecrur oldu ve kesralandı. Bunları defalarca şu an bu kitaba yeni başlayan talebeler çok karıştı anlayamadık demesin. O kadar çok tekrar edeceğiz ki bunlar zihne iyice girecek. Hiç problem değil. Evet. Ve rabi'u dördüncüsü an. Andır. An da harfi cerdir. Şimdilik dendan manası verir. Öyle bilelim. Mücavaze bildirir. Ve rabi'u an. Nahu küfiftu. El çektirildim. Keffe el çekmek. Kefeftu ben el çektim. Küfiftu el çektirildim. Ma'yı kâfe diyoruz. Men eden. Men edildim ya da. Men edildim. Anil harami. Haramlardan ben men edildim. Küfüftü fiil, tü fail. An harfi cer. El harami. Mecrur isim. An ile mecrur olmuş. Cer olmuş yani kesralanmış. Yani ne olmuş? Kesralanmış. Tabi her zaman kesralanmaz ama böyle bilin. Harfi cer geldiği zaman şimdilik bilin ki kesir açığa çıkar. Her zaman kesralanmaz. Onu ileride öğreneceğiz. Evet bu da bitti. Vel hamisu. Beşincisi aladır. Nahvu örnek tecibu vaciptir gerekir. Ettevbetu tövbe gerekir. Ala kulli muznibin. Ala kullu değil yanlış. Ala kulle değil yanlış. Ala kulli. Çünkü ala harfi cerdir. Biz bunu avamilde gördük. Ala harfi cerdir. İsmin başına gelir. İsmin sonunda kesra açığa çıkartır. Şimdi buraya çok eleştiri gelecek bu işi iyi bilenler için ama siz böyle bilin. Yani onlar çok iyi bilsinler. Biz biraz eksik bilelim. Ala şimdilik kesra açığa çıkartır. Kesra ise neydi? İ-ı sesi. Evet. İ-ı sesini çıkartır. Evet. An harfi cerdir. El-haram mecrur isimdir. Sonu mecrur. Mecrur demek cerlenmiş. Neyle cerlendi? An ile. Cer olarak açığa ne çıktı? Kesra çıktı. Bak İrab'da otur. Açığa çıkan nedir? Kesradır. Ha, her zaman kesra çıkmaz. Ama şimdilik böyle biliniz. Vel-hamisu, beşincisi aladır. Üzerinde manasındadır. Nahv örnek, tecibu gerekir. Bunu söylemedik, okumadık mıydı bunu? Bunu okuduk değil mi? Et-tevbetu ala kulli müznibin. Evet okuduk bunu. Kufuftu anil harami. Vel-hamisu ala, evet beşincisi. Tecibu tevbetu ala kulli müznibin. Ala harfi cerdir. Üzerinde manası verir. Kullinin başına gelmiş. Kulli nedir? Mecrur isimdir. Ala kullu olmaz. Ala kulle olmaz. Ala kulli olur. Ala kulli müznibin. Her günahkarın üzerine tövbe vaciptir. Ve sadisu. Altıncısı ellamu. Lamdır. İçin manasındadır. Şimdilik böyle bilin. Nahv örnek ene ben ubeydun küçük bir kulum lillahi teala Allah'a kulluk eden çok küçük bir kulum küçücük bir kulum ben oldu mu? Ene ubeydun lillahi teala ene ubeydun lillahi teala ben Allah için kulluk yapan küçük Allah için küçük bir kulum Allah'a ait küçük bir kulum lillahi lam oradaki baştaki lam harfi cerdir. Lafzatullah mecrur isimdir. Harfi cer ile mecrur olmuştur. Mecrur olunca altta kesra gelmiştir. Bunu yazın. 10 kere 20 kere yazın. Ala harfi cerdir. Ala'dan sonra gelen isim mecrur isimdir. Ala o ismi cer yapmıştır. Cer olan ismin sonunda kesra açığa çıkmıştır. O isim ala ile mecrur olmuştur. Bu ıstılahları, bu lafızları defalarca yazın. Ne olduğunu anlamaya çalışın. Anlayamazsanız problem etmeyin. O kadar çok bunlar çözeceğiz ki, bu kadar o kadar çok okuyacağız ki artık bunlar size meleke haline gelecek. Bir tane daha okuyalım, bırakalım, fazla gitmeyelim. Ve sabi'u yedincisi fi. Yedincisi fi'dir. İçinde demektir. Ne demek? İçin demek. El muti'u itaat eden fil cenneti cennettedir. El muti'u fil cenneti itaat eden kimse cennettedir. Fi harfi cerdir. Harfi cer ismin önüne gelir. O ismin sonunda kesra açığa çıkar. O isim mecrur isimdir. O ismin sonunda kesra açığa çıkar dediğimiz cümle çok doğru bir cümle değil ama ileride doğrultacağız. Burayı böyle söyleyelim de. Fil cenneti. El cenneti mecrur isimdir. Sonunda açığa kesra çıkmıştır. Anlaşıldı mı? Fi içinde demektir. El muti' içinde fil cenne. İtaat eden fi içindedir. Ha neyin içinde? El cenneti. Cennetin içindedir. Evet. Velhamdülillah Rabbil Alemin.